luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker. Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is. Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me. What is it about you? En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag vanaf 30% korting op alle verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. 538 Nieuws. 8 uur. Het meisje dat maandag werd gedood in een huis in Blerik wordt morgen begraven in Arnhem. Daarvoor is een herdenking in Venlo. De moeder kan er niet bij zijn, want die zit nog zeker 2 weken vast. Het OM denkt dat zij haar dochter heeft doodgestoken. De vader is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Loosdrecht heeft gisteren een foute verklaring gegeven over het uitstel van de opvang van asielzoekers. Er werd gezegd dat er niet genoeg politie was om het oude gemeentehuis te bewaken, maar dat is niet waar. De opvang is gewoon nog niet klaar. Er wordt geen verklaring voor de fout gegeven. Klagers over de klok van de dorpskerk in het Zuid-Hollandse Voorschoten krijgen hun zin. Hij wordt voortaan alleen nog maar overdag geluid. Normaal was hij ook in de avond en nacht te horen, maar de klok zit boven de toegestane geluidsnorm. De wethouder baalt er een beetje van, maar zegt wat moet, dat moet. En wie vanavond aan het winkelen is in Amsterdam, kan niet over de Dam, meldt AT5. Het plein is omringd met hekken en staat vol met auto's van diplomaten die zijn uitgenodigd door koning Willem-Alexander. Ze dineren in het paleis en praten over politiek en bestuur. Ook houdt de koning een toespraak. Vannacht is het wisselend bewolkt en kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen breekt de zon door en wordt het maximaal 18 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538. Ja, je kent het spreekwoord, hè? Als er 1 diplomaat over de Dam is, dan volgen er vaak snel meer en kun je er niet meer overheen. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel op de A1. De eerste richting de Duitse grens door de controle. 6 minuten. De A10, dat is de ring Amsterdam. Amstel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam Oud-Zuid. 6 minuten. En de A12 ook richting de grens door de controles. 12 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Barneveld-Apeldoorn. Hectometerpaal 62,9. Andere kant op ook A1 Apeldoorn-Barneveld 67,9. En de A8 Beverwijk Amsterdam 2,3. A10 ring Amsterdam is dat. Nieuwe Meer richting de Koenten. 27,5 en A15 Rotterdam-Gorkum 64,6. A16 Rotterdam-Dordrecht 25,7 en de A27 Utrecht-Gorkum 70,5. A28 Zwolle-Meppel 105,0 en verderop de A28 Zwolle-Amersfoort 87,2. Weer verderop de A28 Amersfoort-Utrecht op de rem bij 10,1. Maak je klaar voor een avond kickboksen van het allerhoogste niveau. Zaterdagavond om 17:15 beleef je Glory 107. Live en exclusief op kijk. Met commentaar van Remy Bonjasky, Mark Schaaf en Melvin Manhoef. Mis het niet. Koop nu je livestreamtickets via kijk.nl/glory. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Even schaften, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar, een combi-deal. Een vers beleg broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ik zeg doen. De 538 Dutch 1000. Floris Molenaar. 3 tickets voor 538 Koningsdag komende maandag. Te winnen binnen nu en 15 minuten. Ook Marco Borsato zometeen naar Chris Cross Amsterdam en Sierra. Stay op nummer 68. 538 Dutch 1000. 68 tussen. 68. Met this girl last night. Did it all real nice. Got a little close. Yeah. She was just my type. Million dollar smile. I'm convinced she knows. Hopped in the taxi. We started in the

Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou. 67 in de Dutch 1000 bij 538. 538 Koningsdag in Breda. Ja, het komt steeds dichterbij. 538 Koningsdag, editie 2026 op het Chazé-veld in Breda. De zon gaat schijnen. Er is voldoende eten, voldoende drinken. En er is ook meer dan voldoende live muziek. Een line-up, ja, als je hem uit wil spreken, dan moet je 7 keer ademhalen tussendoor. Omdat je geen lucht meer krijgt. Dat is echt een hele dag vol met toffe artiesten van Nederlandse bodem. En je kunt erbij zijn. Hoor je de oproep op 538 om te bellen naar de studio, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans op 3 tickets dat je erbij bent komende maandag. En het leuke is, ja, die oproep, die hoor je al binnen nu en 3 minuten. Dat is wel zo leuk, hè? Telefoon in de aanslag en bellen zometeen 0909-3000-538. 538-3000-568. Van Kerkrade tot Kensington. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 65. Sorry for the road that I won't take. For the words that I won't say. For the love that I won't give. Sorry for the heart that I won't. up my arm. Would never reach in time before they closed again. Kensington, sorry. Op nummer 65. 538 Koningsdag in Breda. Komende maandag op een zonnig chasséveld in Breda. 538 Koningsdag 2026. Bart, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Heb jij al even zitten kijken naar de line-up van Koningsdag? Een klein beetje. Ik heb nog niet alles bekeken, nee. Nee, maar dan moet je ook, dat doe je ook wel even over als je die hele line-up wil zien. Dus ik snap je dat je nog niet alles gezien hebt. Oh ja. Sprong er op die line-up die je al wel gezien hebt een naam uit voor je? Ja, ik zag er wel een paar tussen staan. Niet echt een uitschieter, maar ik dacht wel een leuke te zien. Snollebollekes. Snollebollekes, oké. Okay. Ja, jij denkt... ik wil wel even de reuzenslalom doen, zeg maar, op dat plein. Van links naar rechts. Ja, precies. Met het carnavalsgevoel. Ja, heel goed. Ja, ik hoor al, jij komt uit het zachte G-gebied. Ja, ja. Waar het altijd gezellig is. Precies. Het toeval wil, Bart, dat Breda ook in dat zachte G-gebied ligt. Oh, en dat je erbij bent, Bart. Hey, yippie! Jij wint 3 tickets voor 538 Koningsdag komende maandag 27 april op het Chasséveld in Breda. Wie ga je meenemen? Yes, dankjewel. Ja, een paar vrienden van mij hoop ik. Ja, heel goed. Ik moet ze wel meenemen. Ja, nee, ja, of je kunt ook gewoon wat leuke passanten meenemen. Het is helemaal aan jou. Ze zijn voor jou, Bart. Heel, dankjewel. En ik zal je even helpen nog met die line-up. Ook deze meneer ga je daar zien. Yves Berendsen in de Dutch 1000 bij 538. Zin in jou. Op nummer 64. Ik zag je staan, je keek me lachend aan. Deze avond zou wel eens heel anders kunnen gaan. Je zei, ga je mee, ik weet een leuk café. Want in Antwerpen twee naar buiten in de volle maan. Het leven kan een feest zijn, maar je moet het zelf versieren. Liefde te gaan vieren. Ik heb

6000. 61. Jij hetzelfde? Oei. Nou, ik weet niet hoe het er bij jou aan toe gaat als jij iets eet dat pittig is. Dat heb je misschien wel eens gedaan. Ja, ik krijg het al warm als ik er alleen al aan denk. Dat is vreselijk. Mijn broer die is er dol op trouwens. Dat is altijd een heel raar gezicht. Die neemt dan altijd zeg maar, de extra Vindaloo chicken als we ergens bij zo'n Indiaas restaurant zitten. Een paar druppeltjes zweet op zijn hoofd, verder niks. Ik zou echt beginnen te gillen. Vreselijk. Heeft trouwens wel voordelen, hè, pittig eten, dat wist je misschien. Het kan ervoor zorgen dat je het minder warm hebt in de zomer bij warm weer. Omdat je gaat er behoorlijk door zweten en daardoor koel je weer wat af. Het kan bijvoorbeeld ook helpen tegen een verstopte neus. Dus mocht je wat hooikoortsklachten hebben deze dagen, dan wil dat wel eens helpen. Lekker een hapje pittig die Vindaloo chicken even erbij pakken. Martin Garrix, die je net hoorde, maakt dit geluid bij het eten van een stelletje hot wings. Dat deed hij in een filmpje, moet je horen. Oei. Ja, dat hebben jij en ik dan misschien toch gemeen met Martin Garrix. Luisteren naar zijn hete hits is toch een stuk lekkerder. Martin Garrix, Animals, hoorde je op 61 in de Dutch 1000. Aftellen naar 538 Koningsdag en we zijn al goed onderweg. Met Abel, die hoor je nu op nummer 60. Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Blauw verlichte treinen, je hart is zo dichtbij.

van tegenwoordig. Sterrenstof 59 in de Dutch 1000 bij Radio 538. Zometeen na 9 uur een nieuwe 538 avondshow met Bas, Dylan en Eva. En misschien heb je het meegekregen. De afgelopen weken zijn ze heel druk bezig geweest in de avondshow met het open krijgen van een grote oranje kluis. Ding dat al jaren op de redactie van 538 staat. Ze hebben echt van alles geprobeerd. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat het iets te maken had met Koninginnedag 2007 op het Museumplein. Nou, van allerlei codes al geprobeerd in die kluis. Tot ze gisteren de code, de postcode van Huis ten Bosch invoerde. Daar woonde koningin Beatrix toen de tijd in 2007. Nee. Ja! Nee, nooit! Wat? Nee, het is hem toch niet. Ja! Wat? Ja hoor. In die kluis een grote oranje kroon en twee VIP-tickets voor Koningsdag met alles erop en eraan. En het leuke is, jij kan die tickets winnen. Stuur een appje via de 538-app of naar @538avondshow op Instagram om kans te maken. Stuur daar even bij met wie je wil gaan. Nieuwe avondshow bij 538 met Bas, Dylan en Eva zometeen en nu in de lijst. La Fuente, Ratata. Dit jaar op nummer 58. 538, Dutch, Dutch, Dutch. Radio 538. Oh, I'm like, damn. Don't let me dance. You makes me wanna go. Every time I hear the song, it makes me wanna go la-ta-ta. All the people bounce around. It makes you wanna go la-ta-ta. Every time I hear the song, it makes me wanna go la-ta-ta. All the people bounce around. It makes you wanna go la-ta-ta. It makes me wanna go la-ta-ta. It makes me wanna go la-ta-ta. It makes me wanna go la-ta-ta. valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? Als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? 57 in de Dutch 1000 bij 538. Morgenochtend om 9 uur gaan we verder met aftellen. Met de grande finale op weg naar de nummer 1 Hollandse hit van dit moment in de 538 Dutch 1000. En zometeen Bas, Dylan en Eva. En de nieuwe ronde van de 538 Avondshow. Ja! Ja! Ja, ja. Het is eindelijk open, hè, dat klerending. Die kluis. Die grote oranje kluis. We willen het niet meer over hebben. Oké, okay, nou, heel goed. Nou, nee. Tot zover. Nee, ik heb jou wel net horen vertellen iets wat nou ja, zeer juist is. Dat we die twee VIP-tickets erin zitten. En die kroon overigens ook. Oh, okay. Die krijg je mee, ja zeker. Je gaat als koning of koningin naar Koningsdag. En dan in dit geval. Dus wil je die kroon met die twee VIP-tickets voor komende maandag winnen. Dan moet je even een berichtje sturen via 538 Avondshow op Instagram. En dan ook even volgen meteen. Ja, nou, doe dat direct er even bij. Hey, ik zag Bas, die was een beetje van slag net. Ik zag hem lopen op de redactie. Nou ja, dat is eigenlijk al de hele week een beetje. Dat komt omdat we het vanmiddag weer opgerakeld hebben. Dat hij van de week is opgelicht in de stad. Oh. Het heeft alles met een eettrend te maken. En Bas ging vol op de fuik van de eettrend. En die is echt keihard op zijn bek gegaan. Bas is een beetje een naïeve en goedgelovige jongen. Goedgelovige jongen, ja. Dus hij is soms een beetje met beide voeten op de grond. Op de grond blijven. Ja, en hij heeft Bas soms een beetje moeite. eigenlijk moet Bas eigenlijk het leven hand in hand met jou bewandelen. Eigenlijk wel, ja. Dat zou hij van opknappen. En ik moet zeggen, dat doen we eigenlijk al best wel veel. Ja, hand in hand met jou bewandelen, behalve tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dan is dat minder leuk. Ik vroeg of hij een keertje mee ging trainen, maar dat eet hem nee. Hij ging even eten. Nieuwe avondshow, Bas, Dylan en Eva zo meteen na 9 uur. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,39. En Mora oven- en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste te koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+. Schat? Zeg, ik ga even boezoeksvrouw in bad kijken. Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad. Mafkees. Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder? Dan is er goed nieuws.